الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، ویلکم، خوش آمدید. پر نور ہے زمانہ، سلسلہ پیش خدمت ہے. ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے آپ مدنی چینل پر اس سلسلے کو مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا کرتے ہیں، اور ہم اس مبارک سلسلے میں بھی خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے روزانہ الگ الگ موضوعات ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خواص کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن و جمال کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادات و اخلاق کو، آپ کے شمائل کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے عجائبات کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے ارحاسات کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ حب نبوی کو اپنے دل میں جاگوزی کرنے کی سعادت پائیں. آج بھی ہمارا بڑا ہی زبردست موضوع ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے، اتنا اچھا موضوع ہے انشاءاللہ. ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، افریقہ سے لے کر امریکہ تک، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، جھوم جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، دل کے اندر انشاءاللہ ایک عجیب سی مسرت اپنے اندر محسوس کریں گے اگر عشق نبوی اپنے دل میں رکھتے ہیں تو. میں شعر میں ہی پڑھتا ہوں، کیا کہتے ہیں شاعر اپنے انداز میں، اس سے ہی موضوع کو نکال لیجئے گا. شاعر کہتے ہیں، نور سے اپنے، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، غم کے مارو ہاں، غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، نور سے اپنے، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ نور نگاہ انبیاء، نور نگاہ انبیاء، میرے حضور آ گئے شان و نشان، دور سے اپنے سرور عالم، دور سے اپنے سرور عالم، دور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ جگمگانے آئے، دنیا جگ جگمگانے آئے. آپ نے موضوع سمجھ لیا ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت، میرے نوری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے نورانی آقا ہیں، آپ کی نورانیت کیسی عظیم الشان ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے کب بنایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے نورانی ہیں کہ آپ کی نورانیت سے لوگ نورانی ہو جاتے ہیں، آپ کی نورانیت سے کائنات نورانی ہوئی، آپ کے صدقے میں جو تاریک دل تھے وہ نورانی ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اسلام میں اس کا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی سیکھیں گے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور کیسا پیارا تھا، آپ کا چہرہ کتنا پیارا تھا، آپ کا چہرہ کتنا نورانی اور حسین تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حسن کے بارے میں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ جھومیں گے ساتھ ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچائیں گے. ہمارے ساتھ انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، نعت رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھیں گے، اور حسب معمول آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس اور آپ کی ویڈیو کالز بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوں گی. آپ ویڈیو کے ذریعے مدنی چینل کی زینت بن سکتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں مدنی چینل پر آؤں, مرحبا سب مرحبا. مدنی چینل تمام عاشقان رسول کا ہے, تمام مسلمانوں کا ہے, آپ بھی آئیے, اپنی ویڈیو شوٹ کیجئے اس انداز سے کہ آس پاس میں کوئی بچے نہ ہوں, شور شرابہ نہ ہو, مستورات خواتین نہ ہو, اچھے انداز میں اچھی وائس کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ اس کو ریکارڈ کر کے آپ واٹس اپ کے نمبر پر سینڈ کر دیجئے. ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ویڈیو سوالات, آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی تھوڑی دیر میں ہوں گے, اور بھی مبلغین اسلامی بھائی ہیں, انشاءاللہ گفتگو ہوگی, مدینہ مدینہ ہوگا, مرحبا مرحبا ہوگا, اور آقا کے نور کے مبارک تذکرے بھی ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, دوسروں کو بھی پیغام دیجئے, مدنی چینل آن کروائیے, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیجئے کہ سلسلہ پرنور ہے زمانہ شروع ہو چکا ہے. جیسا نام ہے انشاءاللہ آج گفتگو بھی اسی انداز سے ہوگی, اور سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیے کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کریں گے, علم دین سیکھیں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے, اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے. اور نیکوں کے سردار شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کریں گے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں توجہ کے ساتھ, اور پھر انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سنائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور ساتھ ہی مجھ پر درود پاک بھی پڑھ لیا تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, درود پاک بھی ساتھ پڑھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم انشاءاللہ سورہ احزاب پارہ 22 کی آیتیں تلاوت کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے, جس میں ہمارے موضوع کے مطابق نوری آقا کا ذکر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے, پر نور ہے زمانہ, صبح شب ولادت. انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک ہماری نیت ہے کہ مدنی مذاکرے کے بعد آپ کو اسی موضوع کے ساتھ سلسلہ دکھاتے رہیں اور مدنی پھولوں کا سلسلہ تبادلہ ہوتا رہے. آج انشاءاللہ نوری آقا کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور اور آپ کے مبارک حسن کے حوالے سے سلسلے میں مدنی پھول دیے جائیں گے. ضمناً انشاءاللہ نعتیں بھی ہوں گی, کلام بھی ہوں گے, اشعار بھی ہوں گے, اور آپ کی کالز, آپ کے ایس ایم ایس اور آپ کی ویڈیو کالز ہمارے لیے بہت اہم ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں, میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی فرمائشیں اور تاثرات بھی ہمیں بھیجتے رہیے. ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کی کالز وغیرہ بھی لیں گے. آئیے ایک بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ, بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ, حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. سخن ہے جس کی سخن نہ ہو, سخن ہے جس کی سخن نہ ہو, سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. خدا خدا خدا یہی ہے در, نہیں اور کوئی بفر بفر, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. تو جہاں کی بہترین گی کہ امانی دل و جان گی, تو جہاں کی بہترین گی کہ امانی دل و جان گی, کہو کار ہو جو یہاں نہیں, کہو کار ہو جو یہاں نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی. آپ نے لکھا بھی تو کیا لکھا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ایسا کامل ہے, ایسا کمال ہے حسن کا کہ جہاں گمان نقص بھی نہیں, خرابی کا, نقصان کا, کمی کا کوئی گمان بھی نہیں, تصور بھی نہیں. ایسا کامل ہے میرے آقا کا حسن. یہی پھول خار سے دور ہے. میرے آقا وہ پھول ہیں کہ جس میں کوئی خار نہیں. ویسے تو پھول ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کانٹا ہوتا ہے, اس کانٹے کی وجہ سے اس پھول میں نقص آ جاتا ہے. لیکن میرے محبوب وہ پھول ہیں کہ جہاں خار نہیں, جہاں خار کا تصور نہیں. اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے آقا وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں کی خرابی نہیں. ہر شمع میں دھواں اٹھتا ہے اور جس سے اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میرے محبوب وہ شمع ہے کہ جو پورے جہاں کو روشن بھی کر رہے ہیں, جن کے نور سے سارا جہاں روشن ہو رہا ہے, اور اس شمع میں دھواں نہیں ہے, اس میں کوئی اذیت نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کی، آپ کی مبارک حسن کی. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو لے کر کہاں کہاں کیسے کیسے انداز میں تذکرے کیے ہیں. وہ اشعار اگر پڑھتے سنتے ہیں مزے کو مزہ آ جاتا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اگلے زمانے والے کہتے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو ہم چودھویں رات کے چاند کے مقابلے میں بھی اس چاند سے زیادہ روشن پاتے ہیں. کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ زیادہ حسین کون ہے. یہاں تک کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب زیادہ روشن چہرے والے ہیں. یہ خلاصہ عرض کیا ایک حدیث پاک کا، جو صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کا قصیدہ عرض کیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا تھا، کتنے حسین تھے آپ. میرے آقا تو وہ تھے کہ خود بھی نور تھے، خود بھی منور تھے، اور جس پر ہاتھ لگا دیتے، جسے چاہتے اسے بھی نورانی بنا دیتے. چنانچہ ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، صحرا عرب میں یہ قافلہ چل رہا تھا، اور راستے میں اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا. قافلے والے شدت پیاس سے بیتاب ہوئے جا رہے تھے، اور موت ان کے سروں پہ منڈلا رہی تھی. اچانک ان پر کرم ہو گیا، اور اس قافلے کی رہبری کے لیے، اس کی دستگیری کے لیے محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیبوں پر بھی خبردار تھے، غیبوں کو بھی جاننے والے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قافلے والوں سے کہا کہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک اونٹ سوار جا رہا ہے، اور وہ سیاہ فام حبشی غلام ہے، اسے یہاں پر لے آؤ. اس کے پاس ایک مشکیزہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہے پر کچھ لوگ قافلے سے ٹیلے کے پار گئے، تو دیکھا واقعی ایک اونٹ سوار حبشی غلام ایک مشکیزہ لیے جا رہا تھا. اسے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام کے مشکیزے کو کھولا، اور اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا، اور اس مشکیزے پر ہاتھ پھیرا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا منہ بھی کھول دیا. اب جب اس کا منہ کھولا تو پیاسے دیکھتے ہیں کہ اس میں پانی ہے. اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ جتنی پیاس بجھانی ہے بجھا لو. سب جو دے قافلے والے وہ اپنی پیاس بجھانے لگے، پانی پینے لگے، خوب سیر ہو کر پیا، برتن بھر لیے، مگر وہ جو ایک مشکیزے کا تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ختم نہیں ہو رہا تھا. معجزہ بھی ہے، غیب کی خبر بھی دی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مدد بھی فرمائی اور حاضر ہوئے، تشریف لائے اور ان لوگوں کی پیاس بجھائی. وہ حبشی غلام یہ واقعہ دیکھ رہا تھا. اس نے جب یہ معجزہ دیکھا کہ تھوڑے سے پانی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے بڑے قافلے والوں کے لیے پورا فرما دیا، تو حضور کے ہاتھوں کو چومنے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دست کو بوسا دینے لگا، اور اس ہاتھ کو لے کر اپنے چہرے پہ ملنے لگا. اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ کیا پھیرنا تھا، اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسے چودہویں رات کا چاند ہوا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ منور ہو گیا. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حسن والے چہرے کو اس نے دیکھا، تو وہ حبشی غلام متاثر ہو کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا. اب وہ غلام جو تھا وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا، تو مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تو کون ہے. وہ بولا میں تو آپ کا غلام ہوں. مالک نے کہا وہ تو کالا تھا، سیاہ فام تھا، اور تم تو سفید چہرے والے ہو، گورے چہرے والے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کالا سفید ہو جائے. جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں سیاہ فام تھا، میں کالے چہرے والا تھا، مگر میں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہوں، اور انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے، چنانچہ انہوں نے میرے چہرے کو سیاہ سے سفید کر دیا ہے. چنانچہ وہ جو مالک تھا وہ بھی بڑا حیران ہوا، اور اس کافر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا فضل ہوا کہ اس کے کالے چہرے کو حضور نے سیاہ کر دیا. سیاہ چہرہ جو ہے وہ کالا سفید نہیں ہو سکتا ہے نا, سفید چہرہ کالا ہو سکتا ہے لیکن کالا چہرہ سفید ہو جائے, یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا, خود تو نورانی چہرے والے تھے ہی لیکن جسے چاہتے نورانی چہرے والا بنا دیتے. اس حبشی غلام کو سفید چہرے والا بنا دیا اور ایسا سفید ہوا کہ اس کا مالک آپ کو اس مبارک غلام کو پہچاننے سے انکاری ہوا. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, جیسا چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر دیں, جس کو جیسا چاہیں بنا دیں, جس کو جیسا چاہیں بدل دیں. یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کا کمال, جو ایسے ہاتھ رکھتا ہو کہ جہاں پھیرے اس کالے کو سفید کر دے تو اس کے اپنے چہرے کا کیا عالم ہوگا, اس کے نور بار چہرے کی ضیاؤں کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نورانی حقیقت رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 358 پر یہ ارشاد فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے, آپ کی حقیقت نور ہے, لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, لیکن بشر ہماری طرح نہیں ہیں, عام بشر نہیں ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید البشر ہیں, خیر البشر ہیں, افضل البشر ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا اگر کوئی مطلقاً انکار کرتا ہے کہ حضور بشر ہے ہی نہیں, انسان ہے ہی نہیں, ایسا کہنا تو مطلقاً کفر ہے. ایسا اگر مطلقاً کہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشریت نہیں ہے, بشر نہیں ہے, بشریت کا انکار کرے, مطلقاً بشریت کا انکار کرے, تو ایسا کہنا کفر کے دائرے میں آتا ہے, دائرہ اسلام سے اسے خارج کر دیتا ہے. لہذا بشریت کا بھی انکار نہیں کرنا لیکن نورانیت کا بھی انکار نہیں کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں, اگر یوں کہا جائے نوری بشر ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کیسی نور بار ہے. سبحان اللہ, نور جیسے آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری ہیں, بشری لباس میں دنیا میں تشریف لائے, یہ بھی کہا جاتا. اور آپ نے عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ بشریت کا مطلقاً بالکل یعنی انکار ہی کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان تھے ہی نہیں, تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور نور کو بھی ماننا پڑے گا کہ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیا سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں. اس میں یہ سمجھنا پڑے گا اور عوام الناس کو بھی اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے, قرآن بھی نور ہے, اسلام بھی نور ہے, فرشتے بھی نور ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں. تو اللہ کے نور ہونے اور ان مخلوق کے نور ہونے میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی موٹا سا اور سادی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ازلی ابدی حقیقتن یہ نور ہے اور ذاتی طور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ جو خود نور ہے وہ کسی کا عطا کردہ یہ نور نہیں ہے, اللہ کا یہ ذاتی نور ہے, وہ خود ذاتی طور پر نور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نور ہیں, اسلام نور ہے, قرآن نور ہے, ملائکہ نوری مخلوق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے, فضل سے یہ نور ہے. صحیح. اچھا, اب نور کی تعریف جاننا بھی ہم پر مطلب مناسب لگتا ہے. نور کی تعریف ہم لیتے ہیں. میں نے جو جملہ عرض کیا میں اس کو واپس کریکٹ کرتا ہوں, کیونکہ بڑا بہت نازک سا جملہ ہے. میں نے کہا تھا کہ بشریت کا انکار مطلقاً کفر ہے, تو یوں نہیں ہے, میرے منہ سے شاید یہ نکلا ہے, بشریت کا مطلقاً بشریت کا انکار, بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے. اہل علم کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے, بشریت کا انکار مطلقاً کفر کہنا اور مطلقاً بشریت کا انکار کفر کہنا. اس میں تو میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے. لہذا اس عقیدے کو یاد رکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری بشر جاننا یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب مہذب ہے. نور کی تعریف کیا کریں گے؟ جی, نور کی تعریف بھی سمجھنی ہوگی کہ نور کیا چیز ہے کہ جو خود ظاہر ہو اور پھر کسی چیز کو ظاہر بھی کر دے, خود ظاہر ہو اور کسی چیز کو ظاہر کر دے. تو اب نور کی دو قسمیں ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر مثال دے دی جائے کہ یہ ہمارے سامنے جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور ہمارے چہرے نورانی نظر آ رہے ہیں ان کمکموں کی برکت سے, تو یہ جو ہے اس کو کہیں گے یہ ظاہر ہے اور ہمیں ظاہر کر رہی ہے، یہ خود بھی ظاہر ہے ہمیں بھی ظاہر کر رہی ہے، تو نور ہے، روشنی ہے یعنی ہے. اچھا اب نور کی دو قسمیں ہیں، ایک حسی اور ایک معنوی. اس کو عام لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، سادے لفظوں میں، کہ جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے ایک قسم، اور جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ حواس خمسہ سے. حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک عام سی بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ناک سے سونگنے کی طاقت، زبان سے بولنے کی طاقت، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، کانوں سے سننے کی طاقت، اور ہاتھوں سے چھونے کی طاقت، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. ان چیزوں سے جو چیز محسوس کی جائے اس کو کہتے ہیں حسی، اور جو ان چیزوں سے جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا اس کو کہیں گے معنوی. اب یہ بھی جاننا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسی طور پر نور تھے یا معنوی طور پر. یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسی طور پر بھی نور تھے اور معنوی طور پر بھی نور تھے. کس طرح؟ اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی نور وہ جو حسی و محسوس کیا گیا، سیدنا ابن عباس امام المفسرین، جی علم کے امام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خوابوں کی تعبیر کا علم اس کا امام امام علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح تفسیر کے امام علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح فقہ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حدیث کے امام امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری. تو اب امام المفسرین کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قال ابن عباس کان اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج منها ثنایا. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت میں خلا تھا، فاصلہ تھا، جب آپ کوئی کلام ارشاد فرماتے تو ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا. اب یہ حسی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسی طور پر نور ہے. یہاں بخاری شریف کی حدیث پاک بھی پیش کرنا بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے، کس طرح؟ اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. ترجمہ ہے، اے اللہ میرے قلب میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میری سماعت میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور مجھے سراپا نور کر دے. تو شارحین حدیث جو نا اس حدیث پاک سے ثابت کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں نور حسی کا ذکر ہے. اب آگے معنوی کی میں کچھ وضاحت کر دوں کہ معنوی وہ نور، نور کی وہ قسم ہے کہ جس کو ان پانچ طاقتیں جو میں نے عرض کی ان سے محسوس نہیں کیا جا سکتا. صحیح. مثال کے طور پر علم. علم کیا ہے؟ یہ نور ہے. علم جو حاصل کیا جاتا ہے بظاہر آنکھوں سے نظر آنکھوں سے نہیں دکھتا، چھوا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، پکڑا نہیں جا سکتا. ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ. اب یہ علم نور کس طرح ہے؟ اس طرح نور ہے کہ یہ علم ہمیں جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں سے جو نکال لیتا ہے، اور اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اس کو معنوی طور پر نور کہا جاتا ہے. جی، یہ ایک آپ نے بہت اچھی مثال دی، لیکن اس حدیث پاک میں جو آپ نے بہت اچھی حدیث پاک سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے، اس کے متعلق مجھے کچھ آپ سے سوال کرنا ہے، لیکن پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. ہمارے ناظرین ویٹ کر رہے ہوں گے کہ کالز کب چلیں گی. چلے بھائی، کچھ کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مزمل تاری قادری یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، پر نور ہے زمانہ، بہت ہی اچھا اور مبارک پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو، پاپا جان کو اور دعوت اسلامی والوں کو آباد و شاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے. آپ نے ہمیں کال کی، بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. حضور میں نے عرض کرنا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے. الحمدللہ عز و جل واقعی خوشیاں دا ویلا آیا ہے. برائے کرم یہ پورا کلام سنا دینا اور میری طرف سے آپ سب کو عید میلاد النبی کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور دعوت اسلامی میں استقامت کے ساتھ یہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا کلام سنانے کا کہا ہے آپ نے, فرمائش تو بڑی بھاری کی ہے. پورا کلام لگتا ہے آپ ذوق نعت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. پورا کلام سنانا ہے, ہم کوشش کریں گے ایک آدھ شعر پیش کر دیں اور کئی فرمائشیں ہوتی ہیں. خیر آپ فرمائش کرتے رہا کریں, ہم پوری کریں نہ کریں آپ کی طرف سے فرمائشیں آتی رہنی چاہیے. خوشیاں دا ویلا آ گیا اگر یاد ہو تو انشاءاللہ اس کو سنانا ہے تھوڑی دیر بعد. یہ راشد بھائی خوشیاں دا ویلا کیا ہوتا ہے بعض لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے, میں بھی پنجابی نہیں ہوں مجھے بھی سننا ہے خوشیاں دا ویلا کیا ہوتا ہے. خوشیاں تو خوشی اور ویلا کا مطلب ہوتا ہے وقت, وقت خوشی گھڑی کا وقت. ہاں مجھے اندازہ تھا یہی ہوگا خوشیاں دا ویلا یعنی خوشیوں کا وقت آ گیا. چلے اگلی کال دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر پیلیبھی شریف سے بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ ماہ ربیع النور شریف کے صدقہ مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام قصیدہ نور صبح طیبہ میں ہوئی سنوا دیں اور اسد مدنی صاحب کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیں کسی دن. انشاءاللہ کل تو وہ تھے آج بھی آنا تھا انہیں, کچھ انشاءاللہ وجوہات تھی. اگلے سلسلوں میں امید ہے کہ وہ تشریف لائیں گے. صبح طیبہ میں ہوئی آپ نے کلام کا کہا ہے انشاءاللہ وہ بھی سنائیں گے. بریلی سے آپ بول رہے تھے, بڑی بابرکت زمین ہے ہمارا, بڑا اس سے تعلق ہے نسبت ہے. اور بریلی والوں کا قاف کتنا اچھا ہوتا ہے. اردو بہت اچھی ہے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ماشاءاللہ. تو آپ کی اردو بھی ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے اور ویسے بھی آپ بہت اچھے لگتے ہیں بریلی کے رہنے والے, اعلیٰ حضرت سے آپ کو چونکہ نسبت ہے. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیق اتاری ہے, میں ہند بمبئی ساکینہ کا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحان عجیب قادری اتاری, میں اس وقت سعودی عربیہ میں آپ کا پروگرام پر نور ہے زمانہ دیکھ رہا ہوں. میری آپ سے یہ التجا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ نعت مجھے سنا دیجئے مکمل. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کا خیر. ماشاءاللہ ٹائم کیوں نہیں ہے بھائی, وقت ہی وقت ہے آپ کے لیے تو بیٹھے ہیں. آپ کال کریں اور فرمائش کریں, ہم پوری کیوں نہ کریں. لیکن پورا کلام سنائیں یہ آپ کی فرمائش پوری نہیں ہوگی. ایک دو شعر چند اشعار انشاءاللہ پیش کریں گے. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند باندھا سے آصف اتاری ہوں, مجھے یہ نعت سنا دیجئے. صبح طیبہ میں ہوئے بٹا ہے باڑہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلام کی ایک اور فرمائش آ جائے, اس سے پہلے پہلے یہ سنا دینا چاہیے, یہ کلام سنا دیں حضرت. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑہ نور کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسن و جمال مصطفی مرحبا سد مرحبا, عز و جلال مصطفی عز و جلال مصطفی مرحبا سد مرحبا, عز و جلال مصطفی مرحبا سب مرحبا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ سجادہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا صاف گئے سہاد ہل صاف گئے سہاد ہل یا گرو ان کا ہے چہرہ نور کا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونا بیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا خدا مسلمانوں سے دشمنانے دی مسلمانوں سے ہو مغلوبوں سے دشمنانے دی مسلمانوں سے ہو مغلوبوں سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر دا ویلا آ گیا وہ بھی فرمائش کی تھی وہ بھی سنا دیں خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے ہر لو پیارے ابرار گئے آرے اسی دن احمد مختار آ گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچتی رہیں گی, نوری آقا کے مبارک تذکرے بھی ہوتے رہیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ مجھے نور بنا دے, نور بنا دے, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, نور نور نور. تو یہ یقین ہماری تعلیم کے لیے بھی تھا کہ ہم بھی دعا کریں اور ہم بھی اس طرح سے مانگے رب تبارک و تعالی سے. تو یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو نور تھے ہی, اسے اور کن معنی میں لیں گے؟ اصل میں اس پر ایک ظاہری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں, نوری بشر ہیں, تو پھر نور کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جس کو علمی اور فنی اصطلاح میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. یعنی جو چیز حاصل ہے اس کو حاصل کرنا, جو چیز موجود ہے اسی کی طلب کرنا. تو یہ ایک ظاہری سوال ہوتا ہے, ایک وسوسہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو پھر اپنا نور ہونے کے لیے نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو مفسرین نے اس کے محدثین نے اس کے جوابات دیے ہیں. یہ جو دعا ہے اس کو کہتے ہیں دعائے تحویل یا دعائے نور. اس کے شارحین نے دو محمل بیان کیے ہیں. اگر یہ بات مان لی جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے یہ دعا مانگی ہے, تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نور ہیں, اللہ کی عطا سے نور ہیں, لیکن اس نور کی زیادتی کی طلب کر رہے ہیں. یا اللہ میرے اس نور میں اضافہ فرما. اور اعلی حضرت نے فتاوی الرضویہ میں اس حدیث پاک کو جب ذکر کیا تو اعلی حضرت نے بڑے جامع الفاظ استعمال فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اظہار نعمت الہیہ کے لیے عرض کی وجعلنی نورا, یعنی اللہ تعالی نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت عطا کی کہ آپ کو نور بنایا اور آپ کو پوری کائنات میں امتیاز بخشا, اس نعمت کے اظہار کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں, یا اللہ مجھے نور بنا, یعنی میرے نور میں اضافہ فرما. اور اگر اس کا دوسرا معنی لیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا کی, تو یہ معنی بھی درست ہیں. اور حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے جو انہوں نے بیان کی, یہ اگر کوئی شخص روزانہ تہجد کے بعد پڑھے, تہجد کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرے, تو اللہ تعالیٰ اس نوری دعا کی برکت سے اس شخص کو نورانیت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا, اور تہجد کے وقت اس دعا کو پڑھنا ہے. جی, واپس یہ دعا بھی پھر بتا دیں لوگوں کو, ہوگا کہ یار ناظرین کو کہ بھائی یہ دعا تو دوبارہ سننی چاہیے, تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے تو نور ملتا ہے. کیا ہے یہ دعا؟ یہ ذرا ایک مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوگی, میں آپ کے کہنے پر چاہیں تو ریکارڈ کر لیں, موبائل میں کھول لیں ریکارڈر. جی, کیا ہے وہ دعا؟ بسم اللہ. بسم اللہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا. سبحان اللہ. پاک بھائی, نور جو ہے, اب انہوں نے تعریف بھی کی, کچھ روایات بھی بیان کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے. اچھا, ایسی کئی آیات ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ذکر ہے. ایک بڑی واضح آیت مبارکہ ہے, اس کو میں بیان کرتا ہوں, اور اس کی بہت سی تفاسیر ہیں, لیکن سر دس وقت کے اختصار کی وجہ سے میں چند حوالے آپ کی گوش گزار کروں گا. چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, جس کا لفظی ترجمہ ہے اعلی حضرت نے جو کیا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. واہ اشفاق بھائی, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. قرآن پاک اگرچہ عربی زبان میں, عربی لغت میں نازل ہوا ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ قرآن علوم نقلیہ میں سے ہے, یعنی ہم اپنی عقل یا عربی لغت کے اعتبار سے اس کی مدد سے قرآن کے کسی لفظ کے معنی کو متعین نہیں کر سکتے. صحیح کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں نور سے مراد فلاں چیز ہوگی, یا ڈکشنری میں عربی لغت میں اس کا یہ معنی ہے تو یہ مراد ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن کی جو تفسیر ہے, قرآن کے الفاظ کی جو وضاحت ہے, وہ یا تو قرآن کی کسی دوسری آیت سے کی جائے گی. تفسیر کے درجے علماء نے بیان کی جی کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے, کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری تفسیر آیت سے ہو رہی ہو, ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو رہی ہو, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب قرآن ہیں ان کے فرمان سے حدیث مبارکہ سے تفسیر کی جائے, یا صحابہ کرام کے اقوال سے کی جائے, اور مفسرین کرام جو ہیں جو اپنی تفاسیر میں قرآن پاک کے معنی بیان کرتے ہیں, یہ ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہیں. قرآن کی آیات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں ان کی روشنی میں قرآن کے کسی لفظ کے معنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا, اس نور سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کی اکثریت کا اتفاق یہی ہے کہ اس نور سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. میں پانچ حوالے پنج تن پاک کی نسبت سے عرض کرتا ہوں. چنانچہ امام محمد بن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر طبری میں, اور یہ چوتھی صدی کے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا. نور سے کیا مراد ہے؟ یعنی بن نوری محمدہ, اس نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں فیہ اقوال, اس آیت مبارکہ میں جو نور کا ذکر ہے اس نور سے کیا مراد ہے, اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں, لیکن الاول ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن, لیکن ان تمام اقوال میں پہلا قول یہی ہے جو اکثر کا قول ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے قد جاءکم من اللہ نور, کون سا نور؟ ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نور سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے. علامہ خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں یعنی محمدہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی مراد ہیں یہاں نور سے. اور علامہ خازن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے تو بہت نام ہیں, ایک نام ہے نور, سیدنا نور صلی اللہ تعالی وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں انما سم اللہ نورن, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا. کیوں نور فرمایا؟ وجہ بیان کرتے ہیں لِأَنَّهُ يُخْتَدَى بِهِ كَمَا يُخْتَدَى بِالنُّورِ فِي الظُّلَمْ, کہ جس طرح اندھیروں میں نور سے ہدایت طلب کی جاتی ہے اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات منور سے ہدایت طلب کی جاتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور کہہ کر پکارا. اور یہ مانوی قسم اس کی جو نور مانوی کی قسم میں آ گیا, نور کی دوسری قسم مانوی, کہ ان سے ہدایت حاصل کی جا رہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سدودہ صفات سے کئی لوگوں نے ہدایت حاصل کی, اور انہی کے فیض سے آج اسلام جو ہے وہ دنیا بھر میں روشن ہے. مثال کتنی پیاری ہے کہ جس طرح اندھیروں میں روشنی سے مدد لی جاتی ہے, اب آپ کہیں جا رہے ہیں اور روشنی نہیں ہے تو آپ بھٹک جائیں گے, ٹکرا جائیں گے, گر جائیں گے, پڑ جائیں گے, کچھ چیز لگ جائے گی, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ لائٹ کا استعمال کرتے ہیں, ہر جگہ پر روشنی کا دھیان رکھا جاتا ہے. روشنی کم ہو جاتی ہے تو معاملہ نہیں سنبھل پاتا, روشنی بالکل ختم ہو جائے تو آدمی بالکل اندھیرے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو جس طرح دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی سے راہوں پر ہدایت ملتی ہے, راستوں پر آسانی ہوتی ہے, اس طرح آخرت کی راہیں, ترقی کی راہیں, معرفت کی راہیں, ہدایت کی راہوں پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے مدد حاصل کی جاتی ہے. ایک اور حوالہ میں پیش کروں گا اور وہ ایسا ہے کہ آپ کا دل جھوم جائے گا, ہر عاشق رسول کا انشاءاللہ دل جھوم جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ اس مفسر کی قبر پر انوار کی بارشیں عطا فرمائے. کیسے الفاظ استعمال فرمائیں عشق بھرے. چنانچہ امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی, تفسیر روح المعانی میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں, یہ میں تفسیر پڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا کہ قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا, اور عربی تمام زبانوں سے افضل اور وسیع ہے, اور عربی زبان کی وسعت کو آپ اس بات سے سمجھیں کہ ویسے تو زبانوں میں کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ یا کلمے کسی ورڈ کے معنی ہوتے ہیں, لیکن عربی لغت کی یہ شان ہے کہ الفاظ اور حروف کے تو معنی ہیں ہی, لیکن جو تنوین ہوتی ہے نا, دو زبر دو زیر اور دو پیش جو ہم پڑھتے ہیں, اس تنوین میں بھی معنی ہوتے ہیں. یہ تنوین بھی اپنے اندر کئی معنی رکھتی ہے, اور مفسرین یا شارحین جو ہوتے ہیں وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں جو تنوین آئی ہے تو یہ کس معنی میں ہے. تو یہاں جو نور ان ہے نا, دو پیش کی تنوین ہے, تو مفسرین فرماتے ہیں یہ تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. تنوین للتعظیم, یہاں تعظیم کے معنی میں کسی چیز کی عظمت اور کسی چیز کے بڑے ہونے کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی تنوین لائی جاتی ہے. خوب بات کی. تو اب اس نقطے, کیونکہ تنوین اس معنی میں آئی, اب علامہ آلوسی اس کی تفسیر کرتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی جانب کے ساتھ ہی پڑھے نا جی, میں قد جاءکم من اللہ نورن نورن جی یہ رن جو ہے جی جی اس کا بھی ایک معنی ہے اس کا بھی معنی ہے قد جاءکم من اللہ نورن تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا وضاحت کرتے ہیں عظیم نور کی صفت بیان کرتے ہیں عظیم پتہ چلا کہ یہ تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے پھر آگے کیا فرماتے ہیں کون سا عظیم نور آیا کون سا بڑا نور آیا فرماتے ہیں ہوا نور الانوار اللہ اللہ اللہ ہوا نور الانوار وہ نوروں کا نور ہے وہ کون ہے نوروں کے نور وہ نبی المختار وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختار کل مختار کل ہے یہ جو آیت بیان فرما رہے ہیں اب ظاہر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر تفسیر کو یہ بیان کرے نہیں تو ماشاءاللہ تیاری کر کے پانچ تفاسیر کے حوالے دیے ریفرنس بہت اہم ہے بہت اہم ہے اور یہ آیت عوام الناس بھی آسانی سے یاد بھی کر سکتی ہے اور شیطان وسوسہ دلا سکتا ہے کہ کیا ایک ہی آیت ہے سمجھنے والے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے اور جس کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو وہ پھر پورے قرآن سے نہیں سمجھے گا قرآن سے نہیں سمجھے گا اس آیت کے متعلق جو انہوں نے بیان کیا نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تقریباً 16 سے لے کر 26 تفاسیر جو پرانی تفاسیر سینکڑوں سال جن کو گزر چکے ہیں ابھی جنہوں نے بعض نام بھی لیے ان میں اس نور سے مراد یہ لفظ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی طرح قرآن پاک میں مزید جگہوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ذکر آیا ہے جیسا کہ ایک آیت شروع میں تلاوت ہوئی تھی قراءت میں تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45-46 ترجمہ کنز الایمان اے غیب کی خبر بتانے والے نبی کا مطلب ہی جی جی آپ دیکھیں ڈکشنری میں تو کا مطلب ہوگا غیب کی خبر بتانے نبی کا معنی غیب کی خبر دینا ہاں جی اے غیب کی خبر بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب آفتاب کا مطلب ہے سورج سراج منیرا ہاں جی بالکل اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراج منیرا یعنی چمکنے والا سورج کہا اللہ یعنی اللہ جس طرح سورج اپنے نور سے پورے عالم کو روشن کیے ہوئے ہے اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے نور سے تمام جہانوں کو منور کیے ہوئے ہیں اور جس طرح چاند تارے سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہیں اسی طرح تمام عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے اپنے آپ کو روشن کیے ہوئے ہیں یہ سورج حضور کی بارگاہ میں کیا نسبت رکھتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ سورج کی کوئی تاب رہی نہ چاند کی کیا بات ہے اعلیٰ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ایک اور قصیدہ نور میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو مہروں ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا استعارہ نور کا استعارے سے مراد کیا ہے میں ایک عوامی انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہوں اور ان دونوں چیزوں میں کوئی وصف مشترک ہو تو اب بسا اوقات کیا کیا جاتا ہے ان دونوں چیزوں میں سے ایک دوسرے کا نام ایک دوسرے پر ثابت کر دیا جاتا ہے جیسے بہادری ایک صفت ہے شیر جو ہے یہ بہادری میں ضرب المثل ہے یعنی بہادری کی علامت ہے شیر مثال دی جاتی ہے جی مثال دی جاتی ہے کوئی شخص بہادر ہو تو اب وہ شخص اس میں بھی بہادری کی صفت پائی جا رہی ہے اور شعر میں بھی پائی جا رہی ہے تو اب استعارتاً مجازن کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو شعر ہے یہ تو شعر ہے یعنی شعر والی اس میں صفت پائی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج جس کو ساری دنیا نور کہتی کہ یہ نور ہے خود بھی روشن ہے دوسروں کو بھی روشن کر رہے ہیں تو ان کو نور کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی نور ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہی سب کچھ بنا تو یہ ان کو نور کیوں کہا جاتا ہے اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا یہ جو چاند اور سورج کو نور کہا جاتا ہے نا یہ کیا ہے یا رسول اللہ بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا بھیک تیرے نام کی ہے اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر کہ یا رسول اللہ آپ کے روشن چہرے کی برکت سے اس کی زیبائیوں سے یہ چاند جو ہے یہ منور ہے اور روشن ہے. سبحان اشفاق بھائی, آیات کا ذکر ہو رہا ہے, میں یہاں آیات کا ذکر بھی کرتے ہیں اور کالز بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, یہاں پہ میسیجز بھی ہیں. میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے میسیجز بھی تو پڑھنے ہیں, تھوڑی دیر آپ دیجیے گا مجھے. ایس ایم ایس آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہ رہے ہیں, میسیجز کریں یا کالز کریں, ویڈیو کال بھی آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں, آپ ان سے استفادہ کیجیے. ایک بھائی لکھتے ہیں, کلام سنا دیں, آقا کی آمد آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا. انشاءاللہ یہ بھی سنائیں گے. لالا موسیٰ سے ایک لکھتی ہیں, پرنور ہے زمانہ, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اللہ تعالی مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. کلام سنا دیں, نبی کا جھنڈا لے کے نکلو. ایک میسج ہے کہ نور والا آیا ہے سنا دیں. ایک میسج ہے, مجھے یہ نعت سنا دیں, حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. ایک میسج ہے, عرض یہ ہے کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا. اس کلام کے اس مصرے کی وضاحت کر دیں, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اس کی وضاحت بھی چاہیے. اور کہہ رہے ہیں اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, اس کی بھی وضاحت کر دیں. ایک لکھتے ہیں سفیان حیدرآباد سے, پر نور ہے زمانہ سلسلہ بہت پیارا ہے, اگر اسد بھائی کو بھی شامل کریں تو مدینہ مدینہ. اسد بھائی کو انشاءاللہ ہم ضرور پیغام دیں گے آپ کا مرحبا. سلسلہ جاری ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور پر بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں, پھر مزید کچھ کلام بھی آپ کو سناتے ہیں. میسیجز میں بھی فرمائش ہوئی ہے, کالز میں بھی ہو سکتا ہے فرمائشیں ہوں. جی کال سنا دیں. میں علی بورم سعودی عرب سے, میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں پرنور ہے زمانہ, اس میں میں نے فرمائش کرنی تھی. یہ پرنور زمانہ یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے. اس میں ایک بھائی مشتاق ہے, وہ میرے فیورٹ ہے, ان سے میری فرمائش ہے کہ یہ نہ سنا دے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاءاللہ, انشاءاللہ اس کلام کو شامل کریں گے. مشتاق تو یہاں پر کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کچھ اور شاید کہنا چاہتے ہو. اگلی کال دے دیجیے, ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم فاطمہ زارا اتاریہ فرام سری لنکا کولمبو. آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ فار دس نعت. آکو کتارا نام محمد دل کا اجالا, نام محمد آمین. ماشاء اللہ, فاطمہ بیٹی بہت پیاری نعت کی فرمائش کی ہے. مرحبا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اگلی کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجد علی عرب شریف سے برکات ہے. ماشاء اللہ بڑا اچھے سلسلہ چل رہا ہے, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے سلسلہ سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. نعت خان اسلام بھائی برگاج التجا ہے کہ نعت کلام سنا دو. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اللہ تعالیٰ مدنی چادر شاد و آباد رکھے, مدنی چادر نے تمام ٹیم شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی فرمائشیں بہت ہو گئی ہیں, آپ لکھ رہے ہیں کہ نہیں بھول نہیں جائیں کہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف اتاری ہے, سنگی چار روزہ مسجد کی طرف سے بات کر رہا ہوں. میرے کو نام سنا دیے, نثار تیری چہل پہل پیر ہزار ہوئی ربی لوہر جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اختاری ہے, میں سردارہ بار فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ پر نور ہے زبانہ, الحمدللہ عز و جل بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. عبد الحبیب سے عرض ہے, یہ نعت سنا دے. میں نے شوق مدینے جا وندہ, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تشریف لاتے ہی فرمائشیں پڑی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوید اتاری ہے, میرا تعلق ہند بانکوٹ سے ہے. آپ کا سلسلہ پرنور ہے زمانہ ماشاء اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے بہت ہی پیارا سلسلہ. اللہ آپ کے سلسلے کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے, اور اللہ دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. ماشاء اللہ حاجی عبدالحبیب اتاری کا ہند کا دورہ مدری کاموں کے حوالے سے خوب رہا. الحمدللہ حاجی صاحب سے ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا. اللہ دعوت اسلامی کے ہر ذمہ دار کو شاد و آباد رکھے. ماہ میلاد جاری و ساری ہے, اسی کے تعلق سے ایک بہت ہی پیارا کلام امیر اہل سنت کا لکھا ہوا, ہو سکے تو سنا دیں. میں صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے, میں صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے ہمارے ناظرین کی. ایک اور کال دے دیجیے. چلیں, یہ امیر اہل سنت کا کلام تو نہیں ہے میرے خیال میں, اس میں جو کلام ہے آگے نور والا آمینہ کے, ہاں یہ جو جملہ امیر علیہ سنت کا نہیں ہے. بالکل, چلے اگلی کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام الرحمن اتاری کیلیفورنیا کی سٹی سیکرامنٹو سے بات کر رہا ہوں. پرنور ہے زمانہ سلسلے میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. نازپاں اسلامی بھائی سے گزارش ہے, برائے خاک مدینہ کلام اعلی حضرت. سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا او والا ہمارا نبی سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو ہو رہی ہے نوری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کے حوالے سے. عبدالحبیب بھائی کی آمد بھی مرحبا. آپ سے گفتگو کا آغاز آج نہیں کرتے, آج نعت سے آغاز کرتے ہیں, چونکہ فرمائش بھی آئی ہے. میں نے شوق مدینے جامردہ اگر آپ سنا دیں, پھر ایک دو فرمائشیں اور بھی ہیں, پھر نوری آقا کے حوالے سے, حسن کے حوالے سے ابھی کافی بات کرنا ہے انشاءاللہ. نگری پھول ہیں وہ آپ سے لیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ واقعی مدینے جانے کا شوق مل بھی جائے اور بڑھتا بھی رہے. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, سونیا تیری مرضی اے, ساڈا تے کوئی زور نہیں, سونیا تیری مرضی اے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں, میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹور نہیں, سونیا تیری مرضی اے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ایک شعر سنا. سبحان اللہ, ہمارے کالر اسلام بھائی نے برائے خاک مدینہ کہا ہے تو اب, اور وہ نعت کی فرمائش کی ہے تو کیا ہونا چاہیے برائے خاک مدینہ؟ اب سنا سکیں گے یا نہیں سنا سکیں گے؟ مدینے کی خاک جو ہے وہ اتنی مطلب اس کی اہمیت ہے, اب وہ نہ سن, اب اتنی ساری فرمائشیں اگر نہ سنا سکیں اور انہوں نے خاک مدینہ کا واسطہ دے دیا ہے, برائے مدینہ بھی کہتے ہیں. بہرحال یہی ہے کہ وہ درخواست کرنے کا ایک طریقہ بھی ہمیں امیر اہل سنت نے سکھایا ہے. تو اور نارملی جو زائرین یہ جو کالرز ہوتے ہیں ان کی یہ پتہ بھی ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہر ہر فرمائش کو پورا کرنا تو ظاہر پاسبل نہیں ہوتا. اور اب تو آپ نے نیا سلسلہ شروع کیا ہوا, کالر خود ہی نعت بھی سنا دیتے ہیں, ایک دو شعر تو وہ ہمیں خود ہی سنا چکے ہوتے ہیں, چل جاتا ہے ایکو بھی چل جاتا ہے, تو خواہش ان کی بھی پوری ہو جاتی ہے. البتہ یہ اچھی توجہ دلائی ہے کہ آپ نے واسطے تو بڑے پیارے دیے ہیں لیکن اگر ساری فرمائشیں ہی پوری کی جائیں تو پھر یہ نعت خوانی ہوتی رہے گی, تو کچھ نظم میں اور کچھ نثر میں نعت خوانی چلتی رہے گی. یہی مقصد ہوتا ہے, دونوں چلتا رہے, دونوں چلتا رہے. ماشاء اللہ. خاک مدینہ ہو تی, خاک مدینہ ہو تی, میں خاک سار ہوتا ہوتی, رہے مدینہ ہوتی, رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی, رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی, خاک مدینہ ہوتی, میں خاک سار ہوتا. یہ آرزو دیکھی ہوتا وہ سبز گنبد, سبز گنبد, اور میں غبار بن کر, اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا, اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی, خاک مدینہ ہوتی, میں خاک ساز ہوتا. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نارا لگا رہے ہیں. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, نور والا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نوری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری تھا, ہم نے کالز بھی لی, ایس ایم ایس بھی پڑھے, آپ کی کچھ فرمائشوں کو بھی پورا کیا ہے, سلسلہ اسی طرح جاری ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر کچھ آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ مدنی پھول دے رہے تھے. آیات تو بیان کی تھی, ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث نور کہا جاتا ہے, اس کو میں بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے چند جو ہے نا نکات میں عرض کروں گا, بڑے انشاءاللہ ہمارے دل کو بھی منور کرنے والے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نور ہیں ہی جی لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا نور ہے کہ آپ سے جس شے کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی نورانی ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں اس کو نورانی بنا دیتے ہیں. عربی میں ایک لفظ ہے زو, زو کا معنی ہوتا ہے والا, نسبت کے لیے کہا جاتا ہے زو مال مال والا. اور نور کی تسنیہ یعنی دو نور اگر کہا جائے عربی میں تو کہا جائے گا نورین, تو لفظ بنتا ہے ذن نورین, دو نور والا. جی یہ کس کا لقب ہے؟ یہ ایک ہی کائنات میں خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ جن کو جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی دو شہزادیاں ہیں, حضرت اللہ سیدنا عثمان غنی ذن نورین رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو ذن نورین کیوں کہا جاتا کیوں ہے؟ تو علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کو ذن نورین اس لیے کہا جاتا ہے دو نور والا کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں حضرت سیدتنا رقیہ اور حضرت سیدتنا کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ آپ کے نکاح میں تھی, اس لیے کہا جاتا ہے دو نور والے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور تو آپ کی اولاد بھی نور, اولاد بھی نور. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہر ہے اسے کہا جاتا ہے مدینہ منورہ, منورہ منور روشن نور والا شہر. کیوں کہا جاتا ہے؟ فقہ کی حنفی مسائل کی ایک فقہ کی کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے نور النزا, اس کی شرح ہے مراکل فلاح, اس کے اوپر علامہ تحتاوی نے حاشیہ لکھا ہے, حاشیہ تحتاوی بڑا مشہور ہے اہل علم حضرات کے درمیان, طلبہ بھی پڑھتے ہیں اس کو. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کے مسائل جب بیان کیے گئے فقہ کی کتب میں اور مراکل فلاح میں بیان کیے گئے تو علامہ تحتاوی نے مدینہ کو منورہ کہنے کی وجہ بیان کی, المدینۃ المنورہ, مدینہ کو منورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ای بسا کی نہا, یعنی ساکن مدینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہاں جلوہ فرما ہے تو مدینہ شہر میں جو مکین ہیں اس مکین کی نسبت سے چونکہ وہ نور والے ہیں, عین نور ہیں, تو ان کی نسبت سے وہ شہر بھی نور والا ہو گیا. اور یہ منورہ جو ہے یہ آل اوور دا ورلڈ, یعنی یہ نہیں ہے کہ آفیشیل نیم ہے, المدینۃ المنورہ جتنے بورڈز لگے ہیں مدینہ منورہ میں, یعنی ایسا نہیں کہ چلے عاشقوں نے مشہور کر دیا ہے, یعنی آفیشیل نیم ان دا اس کنگڈم کے اندر, اس ملک کے اندر. ایون اگر ایئرپورٹ پر آپ جائیں تو اناؤنس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مدینہ المنورہ کے ایئرپورٹ پر آپ اتر رہے ہیں. تو اب یہ منورہ کہنے والے تو سمجھ جائے کہ جب منورہ جس وجہ سے ہوئے ہیں سبحان اللہ, وہ آقا کیسے نور نہیں ہوں گے؟ کیا بات, کیا مدینے والوں کا بھی کیا عقیدہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر کہہ کر جو ہے نا وہ نجار کی بچیوں نے یہ نغمہ والا تو بھی طرز میں سبحان اللہ اگر اجازت ہو تو بالکل پڑھے. بچیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ ایسا بدر ہے جو خود نور ہے اور روشن کرنے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سنیات جو نا گھاٹی کہتے ہیں اس کو, سنیات ودا کی گھاٹیوں سے چودویں کا چاند طلوع کر آیا ہم پر, ہم پر شکر لازم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دینے والا آیا ہے, ہم پر ان کے آنے پر شکر کرنا, شکریہ ادا کرنا واجب ہے. کیا بات ہے, ان بچیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وہ روشن چہرے والے نورانی چہرے والے ہیں چاند کی طرح. آج تک یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو منورہ کہا جاتا ہے, تو حضور خود منور کیوں نہ ہو؟ قرآن انہیں منیرہ کہتا ہے, سراجم منیرہ, روشن سورج. میرے آقا علیہ السلام, ایک میں ضروری بات ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے شروع میں عقیدہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بالکل, تو ایک وسوسہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ نور ایک ہی ذات نور بھی ہو بشر بھی ہو, یہ کیسے پوسیبل ہے کہ بظاہر جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضد نظر آ رہی ہے, اور قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے, یعنی دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں وہ ایک ہی وقت نہیں پائی جا سکتی. اس وقت یہاں روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہے, اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی, دن ہے تو رات نہیں, رات ہے تو دن نہیں, تو اجتماع ضدین جو ہے یہ ناممکن ہے, امپوسیبل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہستی جو ہے وہ بشر بھی ہو اور نور بھی ہو؟ تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں, بہت سے دلائل ہیں, لیکن میں صرف دو دلیلیں ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث مبارکہ سے عرض کروں گا. سب کا اس پر اتفاق ہے, کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں, نور سے پیدا کیا گیا ان کو, اور اس نوری مخلوق کے جو سردار ہیں اور تمام فرشتوں میں جو افضل ہیں وہ حضرت سیدنا جبریل امین ہیں. اب جبریل امین نور ہیں, ان کے نور ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جبریل امین کا ذکر فرمایا, چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 17 میں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے پاس حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے آئے, تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا فارسلنا الیہا روحنا, تو ہم نے مریم کی طرف اپنی روح یعنی روح امین جبریل کو بھیجا. اب جبریل جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور نوری ہیں اور نوری مخلوق کے سردار ہیں. فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے مریم کی طرف اپنی روح یعنی روح امین کو بھیجا, پھر کیا ہوا فتمثل لها بشرا سویا, تو وہ مریم کے لیے بشر کی صورت میں ظاہری طور پر آ گئے. تو اب قرآن پاک اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جو نور ہیں حضرت جبریل وہ بشری صورت میں آئے اور قرآن پاک میں ان کے لیے بشر کا لفظ آیا. اسی طرح ایک حدیث ہے, حدیث جبریل بڑی مشہور ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انسانی صورت میں آئے اور آپ نے سوالات کیے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب قائم ہوگی, اس کی شرائط اور علامات کیا ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا, جب یہ چلے گئے, حدیث کے راوی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو جب یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام چلے گئے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا اور فرمایا یا عمر اتدری من السائل, اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو ان کا عقیدہ دیکھیں, فرماتے ہیں قل تو, میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنہ جبریل, یہ جبریل تھے, اتاکم یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اب اس حدیث پاک میں بھی پتہ چلا کہ جبریل نور ہیں لیکن انسانی صورت میں آ سکتے آئے. تو جب جبریل امین نور ہو کر بشری صورت میں آ سکتے ہیں تو جبریل کے جو آقا ہیں اور جبریل کو جو نورانیت جن کے صدقے میں ملی وہ نور ہو کر بشری صورت میں کیسے نہیں آ سکتے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہے, بالکل ٹھیک ہے, ید بیضہ ان کا معجزہ ہے. اب یہی ہاتھ ان کے جسم کا حصہ ہے اور یہ ہاتھ خوب روشن ہو جاتا تھا, اب یہ جسم ہے اور یہ ہاتھ روشن ہو رہا ہے, تو یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھی دلیل, بہت اچھی دلیل تھی. اور ایسی کافی احادیث ہیں جن میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا بشری لبادوں میں آنا یہ ثابت ہے اور اس سے اس اعتراض کا بھی جواب ہوتا ہے. خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات بھی ہو رہی تھی, نورانیت پر الحمدللہ کافی سلسلہ ہوا بھی. ہمارے آقا علیہ السلام کا وہ چہرہ کہ جسے دیکھ کر عرب کی بچیاں اسے بدر کہنے لگی, وہ چہرہ کیسا ہوگا, اس کے حسن کی کیا بات ہوگی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کی زبانی اگر سنیں تو ہم نے تو کئی بار قرآن پڑھا لیکن امام اہل سنت کتنی پیاری طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین سا ان کا ہے چہرہ نور, شمع دل مشکات تن سینا زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. بہرحال اس چہرے کی تو کیا بات کریں, مطلب اگر لاجیکلی بھی دیکھیں نا, ایک تو خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا, نورانیت کا عالم کیا ہوگا. ہسٹری آف دا ورلڈ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کو کوئی مارنے کے لیے آتا ہو, جان لینے آتا ہو اور دیکھ کر جان دینے والا بن جائے. لک ایٹ دا ریولوشن, یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی کسی بہت خوبصورت آدمی کو دیکھ کر کوئی لڑنے آئے تو معاف تو کر سکتا ہے کہ چلو یار اتنا اچھا آدمی, شریف آدمی ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جان لینے آنے والا کہے اب آپ کے نام پر میں نے جان دینی ہے, گرفتار کرنے آئے اور کہے بس آپ کے عشق میں گرفتار. یعنی صرف چہرہ انور دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے, اور حضرت عمر فاروق کے واقعات, کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ گرفتار کرنے والے آتے اور وہ گرفتار ہو جاتے عشق میں, تو وہ چہرہ ہوتا کیسا ہوگا؟ یعنی صحابہ کرام علی رضوان کا سب کچھ گھر لٹا دینا, نبی پاک کو دیکھ کر اپنے گھر کو قربان کر دینا, یہ سب بتاتا ہے کہ وہ چہرہ ہی ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر سب کچھ قربان کر دیا جاتا تھا. ایک بار جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, چودھویں رات کا چاند تھا, بڑا خوبصورت تھا, اور میں اس چاند کو دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, ایک طرف میں چودھویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا, پھر چودہویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، وہ ایک کمپیرزن کر رہے تھے کہ چودہویں رات کا چاند خوبصورت ہے یا میرے آقا کا رخ زیبہ خوبصورت ہے. تو خود فرماتے واللہ اللہ کی قسم نبی پاک چودہویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اب تو یہ میرے آقا کی، اب پھر دنیا میں بیسٹ کریشنز میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حسین جو ہے، اگر دنیا میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا حسن دیا گیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا جز دیا گیا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ اس طرح فرمان ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے حسن کو، کامل حسن کو دنیا پہ ظاہری نہیں کیا گیا ورنہ لوگ اس کی تاب نہ لاتے. حضرت لکھتے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے شہنشاہ سخن کا. تو اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی تو کیا بات ہے. اور پھر ایک ایک عضو کو جس طرح امام عشق و محبت ڈیفائن کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی تو سچی بات یہ ہے کہ کلام بھی ہم نہیں کر سکتے. بس یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حسن کامل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے در کی حاضری دیتا ہے، آپ کے قدم کو بوسا دینے کی کوشش کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سرتابہ قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول. اور بے شمار احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی پاک جب خوش ہوتے تو ایسا لگتا سورج آپ کے چہرے پر تیر رہا ہے. کبھی نبی پاک کو دیکھ کر کہتے کہ چاند سے زیادہ میرے آقا خوبصورت ہیں. کبھی آنکھیں دیکھی جاتی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، آپ تو زوجہ محترمہ ہیں، بڑا قرب رہا. آپ فرماتی کہ حسن یوسف پر جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے آقا کا حسن دیکھتے تو اپنے دل کلیجے کو کاٹ لیتے. نبی پاک کے حسن کا عالم وہ تھا. تو بہرحال بہت حسین آقا. اور پھر حسن کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک تو ظاہری اپیرنس ہے. نبی پاک کی مبارک آنکھوں کے بارے میں آتا ہے، ہر وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سرما لگا ہوا ہے، کاجل اور سرمے کی جو لگا، قدرتی خوبصورتی تھی. اچھا پھر نبی پاک دیکھیں، حسن جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری بات کتابوں میں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بے عیب بنایا، بالکل کوئی عیب نہیں تھا. اور جس نبی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لینا تھا، اگر عیب ہوتا تو لوگ آر کھاتے، دور ہو جاتے. اور جس سے جتنا بڑا کام لینا تھا اس کو اتنا حسین بنایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری امت کے آقا رحمت للعالمین، تو سب سے زیادہ حسین اپنے محبوب کو بنایا. اچھا پھر ایک اور بات کہ ایک تو اپیرنٹلی حسن ہے نا کہ دکھنے میں بہت پیارے لگتے، تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ہر عضو بہت خوبصورت. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے لمبا کسی کا قد ہو تو وہ بھی عیب ہے، قد بہت چھوٹا ہو تو وہ بھی عیب ہے. میرے آقا میانہ قد والے، لیکن کمال یہ ہوتا کہ نبی پاک اگر ہزاروں کے مجمع میں ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے، سب سے نمایاں نظر، سب سے نمایاں نظر آتے. اگر سب بیٹھے بھی ہوتے تو نبی پاک سب سے نمایاں نظر آتے. اسی طرح نبی پاک کی چال، مبارک قدم جو تھے، بہت، ایک تو بہت تیز چلنا یہ بھی عیب ہے، بہت سلو چلنا کے پیچھے رہ جانا. نبی پاک بالکل میانہ روی سے نارمل چال چلتے، مگر جب صحابہ اکرام کے ساتھ چلتے سب سے آگے میرے آقا ہی ہوتے. یعنی تیز نہ چلنے، ہاں یہ بھی ایک حسن ہے نا، چال میں بھی حسن تھا، وقار تھا. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اب دیکھیں، دنیا کے سب سے زیادہ حسین لوگ اگر آپ جمع کر لیں، کچھ لوگ، یہ بہت اچھا آپ نے ویسے موضوع لیا ہے، نارملی محبت، عشق اور پیار اس سے ہو جاتا ہے جو حسین ہوتا ہے. ایسے لوگ مجھے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں گے جن کو دنیا کے کچھ لوگوں سے اس عشق مجازی، جس کو آپ کہتے ہیں، ایسا عشق جو بعض اوقات عبادت اور عبادت سے دور اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر محبت کرنی ہے تو عاشق، اگر حسین سے محبت کرنی ہے تو حسینوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی ایک بات بتاؤں کہ جتنے بھی حسینوں سے آپ کا رابطہ ہے، کوئی ایسا حسین دنیا میں نہیں بتا سکتے جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. جتنا بھی حسین ہوگا اس کے پسینے سے آپ کو برا ہی لگے گا، بو آئے گی. میرے آقا وہ حسین ہے، رب عز و جل نے وہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو. اور خوشبو بھی کیسی، کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر میں بچی کی شادی ہے. عرب کے لوگ جو ہے وہ عطر بہت استعمال کرتے تھے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بچی کی شادی ہے، خوشبو لینی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے نہیں دیے کہ جا کے کسی عطر والے سے خوشبو خرید لو، فرمایا کل آنا اور کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا. اچھا صحابی رسول پہنچ بھی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے انہی کے سامنے اپنا مبارک پسینہ اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا. اچھا وہ عرض بھی نہیں کرتے کہ آقا مانگی خوشبو ہے، آپ عطا پسینہ فرما رہے ہیں. خوشی خوشی گھر لے گئے، اپنے گھر میں اس کو استعمال کیا. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ پورے مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. تو کتنی خوشبو ہوگی پسینہ مبارک میں, ہے کوئی حسین دنیا میں ایسا؟ بہرحال حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم, کے نمک کی قسم ہے وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی, ذکر پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. کیا یوسف کا نام پاک لو, سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو, میں جمال مصطفیٰ, مرحبا سب مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ, مرحبا سب مرحبا. اس صورت میں میں جانا تھا, جانا تھا کہ جان جہانا تھا, سچیا تھا رب دم شانا تھا, جس شان پشانا سب بنیا, لٹ چل بدر شاشانی, مت چمک دلا نورانی, کالی زلف اخمستانی, مخمور اکی مدھریا, جمال مصطفیٰ, مرحبا سب مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ, مرحبا سب مرحبا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا یعنی سفید تھا, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا. حسن جمال مرحبا سب مرحبا, عز و جلال مرحبا سب مرحبا, آقا کا چہرہ مرحبا ہے روشن روشن مرحبا, آقا کی آقا کا امام مرحبا مرحبا, آقا کا امام مرحبا, آقا کا پسینہ مرحبا, دندان مبارک مرحبا, نالین مبارک مرحبا. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے, آپ کا منہ فراخ, دانت کشادہ اور روشن تھے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا, جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی. دندان مبارک مرحبا, دندان مبارک مرحبا, آقا کا تبسم مرحبا, آقا کا تبسم مرحبا, آقا کا تبسم مرحبا, آقا کا قبیلہ مرحبا, آقا کا مدینہ مرحبا, سب سے جمال مرحبا سب مرحبا, عز جلال مرحبا سب مرحبا. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی, اللہ اللہ, اور میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. سوئی کتنی نازک, کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, اندھیرے میں ملتی بھی نہیں ہے. فرماتی ہیں کہ یکایک میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے, آپ کے مبارک حسین چہرے سے وہ حسن نکل رہا تھا, ایسا چہرہ روشن تھا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا, پورا کمرہ روشن ہو گیا, یہاں تک کہ سوئی بھی مل گئی. اللہ, سوئی مل جائے وہ کیسا چہرہ ہوگا, مبارک دانتوں سے کیسا نور نکل رہا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا, روزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, روزن کہتے ہیں سوئی کو, روزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, رات کو صبح بناتا ہے اجالا گا, جب اندھیرے گھر میں آئے نور سے گھر بھر گیا, جب اندھیرے گھر میں آئے نور سے گھر بھر جمال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا و جلال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو شعراء جو ہے وہ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں, چودھویں کے چاند سے بھی تشبیہ دیتے ہیں, مگر تخیل رضا بڑا نرالا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار چودھویں کے چاند کو دیکھا ہوگا, اور چونکہ چاند پہ داغ بھی ہوتا ہے نا, تو اعلیٰ حضرت نے چاند سے گویا بات کی کہ اے چاند ایک غلطی ہو گئی تجھ سے, تیرے قریب سے ہی نبی پاک شب معراج کو گزرے تھے, اگر ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو خاک کو اٹھا کر اپنے اوپر مل لیتا تو تیرے یہ داغ بھی مٹ جانے تھے. دیکھتے ہیں نا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اور پھر آگے لکھتے ہیں یہ جو تارے ٹمٹما رہے ہیں یہ چمک رہے ہیں, میرے آقا چونکہ شب معراج تشریف لے گئے تھے گویا غسل ہوا ہوگا, جو قطرے نہانے میں گرے تھے نا وہ تاروں نے سنبھال لیے تھے, اسی وجہ سے یہ چمک رہے ہیں. وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, بچا جو تلووں کا ان کے دھوون, بنا وہ جنت رنگ روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. یعنی نبی پاک کے جو تلووں کا دھوون تھا وہ جنت کا رنگ روغن, ایسے حسین آقا. یعنی یہ تارے یہ چاند یہ سب کچھ. اچھا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھے نا تو جہاں نبی پاک سے عشق اور بڑھتا ہے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبوب سے اتنا پیار ہو جائے کہ ہر خوبصورتی میں محبوب ہی نظر آئے. گلشن میں جاتے ہوں گے ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے کسی خوبصورت باغ کو وزٹ کیا ہوگا, ہم بھی جاتے ہیں کسی پرفضا مقام پر اسی میں کھو جاتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہی کی بو مایا یہ سمن, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت برپا. جب پھول دیکھتا ہوں تو محبوب یاد آتا اور یاد آتا, دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر, ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو, ہمیں پھر مدینے جانے دو, پھر سے محبوب کے ہو جائیں, محبوب کی گلیوں میں پڑے رہیں. اب یہ تخیل ہے, بہت ضروری ہے کہ محبت اور عشق یعنی سلسلہ بھی جو ہم کر رہے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ اور نبی پاک کے حسین چہرہ انور کی جو بات ہو رہی ہے, سراپا اقدس کی بات ہو رہی ہے, اب یہ جیسی محبت کی یہ تپش اتنی بڑھنی چاہیے کہ سرکار دنیا کے حسن کو دیکھ کر بھی اس حسن میں کھونے کے بجائے اس حسین اور نوری آقا کا تصور بن جائے کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, تو سارا کونین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہے. اور سبحان اللہ حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے, امام اہل سنت جس میں اثر کی رانائیوں کی تو کیا بات ہے, تلموں کی بات کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں, اگر وہ طرز میں سنائیں گے تو گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تر کا پیارے گوری کی شب تار ہے. قدم قبر میں آ جائیں گے تو جو گور کی تاریخ قبر رات ہے وہ روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے داغ کی بات کی جی, اعلیٰ حضرت نے جو چاند سے کہا, ایک اور جگہ پر بھی چاند سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہ بے داغ کے صدقے جاؤں, تو تو داغ والا ہے, مہ بے داغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. اعلیٰ حضرت نے کئی بار بات کی ہے, چاند جب ایک دن کا ہلال ہوتا ہے نا بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن وہ اس کو دیکھے تو پیالے کی مانند بھی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے آسمان پر پہلے دن کا چاند دیکھا ہوگا, ابھی بھی نظر آ جائے گا ایک دو دن کا ہی چاند ہے, اسی جی سٹائل کا ہوتا ہے نا جی جی. امام اہل سنت کا تخیل دیکھے, کہتے ٹھیک ہے پہلا دن ہے مہینہ شروع ہوا ہے, اس سے کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے, واہ لا جلد کاسا نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا, آ جا اور پورے مہینے کی خیرات لے لا, تیرا مہینہ اچھا گزر جانا ہے. دل اپنا بھی شہد آئی ہے اتنا اپنے پاس, ہاں کیا بات, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن, بڑا خوبصورت ہوتا ہے وہ جی جو ہلال ہوتا ہے پہلے, وہی بات واٹ ایور جو خوبصورتی دیکھی اس میں محبوب کی یاد, اسی انہی سے تماثل کر کے نسبت وہاں لے جانا. اچھا یہ خانواد اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں نا، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ یعنی کس قدر پیارے تخیلات ہیں کہ پھول دیکھے تو مدینے کے کانٹے یاد آ جاتے ہیں، کانٹے دیکھے تو دل میں راستہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے سچا عشق رسول بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ حسن و جمال مصطفیٰ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے، کسی حسین سے پیار کرنا ہے، تو دنیا میں میرے آقا جیسا حسین نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ رب عز و جل نے ایسا حسین بنایا اپنے محبوب کو، ان کی یاد میں گم ہو کر اور ان کے جلووں کو تصورات کو دیکھ کر، اب پھر یہ جو ہمیں ملتے ہیں سیرت میں شمائل مصطفیٰ، اس کو سنیں تو مزید محبت رسول حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ نے جو بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام کے حسن کا جز دیا گیا، جی جی بعض روایتوں میں آدھا دیا گیا، جی حضور علیہ السلام ان سے ڈبل خوبصورت تھے، اور وہ جو حسن تھا اس پر پردے بھی تھے، ورنہ تو دیکھنے کی تاب ہی ہم میں نہیں۔ آپ ایک ایک بات کیجئے جی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ تھا کہ انگلیاں کٹ گئیں، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی سیب کاٹنے کے بعد، لیکن انہیں پتہ تک نہیں چلا، انہیں تکلیف نہیں ہوئی، انگلیاں کٹ گئی ہوں گی، خون بہ رہا ہوگا، لیکن کہنے لگی ہاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت زبردست فرشتہ لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا کمال کا تھا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون بہ رہا ہے، تکلیف نہیں محسوس ہو رہی۔ آپ غور کیجئے، دنیا کی کسی بھی حسین ترین نظارے پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ وہاں پہ نظارہ کر رہے ہوں، بہترین وادیاں ہوں، نہریں بھی بہ رہی ہوں، خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں، اور وہاں پر آپ کے پیچھے آ کے کوئی سوئی چبھو دے، پن چبھو دے، اور آپ کیا یہ تصور کریں گے کہ وہ پن کی تکلیف آپ کو نہ ہو، وہ پن آپ کو چبھے نہیں، بلکہ آپ کہیں یار کیا نظارہ ہے، کیا وادیاں ہیں، وہاں کیا خوشبو ہے۔ یقیناً نہیں، آپ کو وہ پن یاد آئے گی، وہ پن آپ کو سارے نظارے بھلا دے گی۔ اب غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا عالی شان ہوگا کہ ہتیلی کٹ گئی لیکن تکلیف نہیں ہو رہی۔ اب آئیے میرے آقا علیہ السلام کے حسن پر، کہ حضور کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے کہیں بڑھ کر ہے، تو میرے آقا کا حسن کیسا ہوگا کہ جب نزا کے وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ محبوب کے جلوے مل جائیں، وہ ہزار تلوار کے وار سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ جب آئے گی اور محبوب کے جلوے سامنے ہوں گے، تو انشاءاللہ عاشقوں کی ساری تکلیف ختم ہو جائے گی اور محبوب کے جلووں میں ایسے گم ہوں گے کہ کوئی تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت ہو، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا، میں شاد مروں گا یا رب۔ اس تکلیف سے بچنے کا اگر کوئی سسٹم ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی نظام ہے، تو اس کے لیے مانگتے رہیے محبوب کے جلووں کو کہ جب وہ وقت آئے، وہ تکلیفوں والا وقت آئے کہ جب روح جسم سے نکل رہی ہو، محبوب کے جلوے آنکھوں کے سامنے ہوں گے، تو ساری تکلیفیں غلط ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس محبوب کے جلووں میں انشاءاللہ مزے سے اس دنیا سے جائیں گے اور قبر میں بھی انشاءاللہ دیدار کریں گے۔ باتیں تو بڑی ہیں، کرنی ہے انشاءاللہ، ہمارا سیگمنٹ بھی ہے امتی ہو تو ایسا۔ اس سے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کی بد اخلاقی کے بارے میں پہ بھی بات کریں، بے سایہ قبر پہ بھی بات، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے، جی جی بالکل، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے سایہ انشاءاللہ میرے سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں۔ کچھ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاجپور ہند سے حسین رضا اتاری، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، کاجپور تشریف لائے تھے، آپ کو بارہا مدنی چینل پر دیکھا تھا، روبرو دیکھا آپ کے چہرے کا نور ماشاءاللہ، مدنی مشورے کے دوران حاجی صاحب سے سنا کہ آپ پہلے صرف نعت ہی پڑھا کرتے، تو گزارش ہے آج حاجی صاحب کچھ کلام اپنی زبان سے سنا دے، اور آپ سے یہ بھی سنا تھا کہ بارہویں شریف کی شب آپ تاجپور میں جلوہ فرما ہوں گے، تو حاجی صاحب کرم فرمائیے اور تاجپور تشریف لائیے، بارہویں شریف انشاءاللہ دھوم سے منائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند والوں کا بس چلے تو مجھے ہند میں ہی روک لیں، ابھی تو آیا ہوں بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بس چلے تو بارہویں شب پتہ نہیں کس سے سن لیا، ہاں پتہ نہیں کس سے سن لیا آپ نے، البتہ یہ کہ ایسا ہے نہیں، اصل میں ہند والوں نے بہت ضد کی اس بار، واقعی وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو میں نے کہا دیکھیں مجھے جانے دیں، کیونکہ ہانگ کانگ والوں سے کافی پرانا وعدہ ہے، میں انشاءاللہ دو دن بعد جا رہا ہوں وہاں پر، اور وہاں عید میلاد النبی کا جلوس اس اتوار کو عظیم و شان انداز سے منایا جائے گا، تو ہمارے سلسلے کا کیا ہوگا پھر؟ نہیں انشاءاللہ آپ کا سلسلہ تو جوائن کرتے رہیں گے، ہاں دیکھیں اگر وہاں سے پاسبل ہوا لائیو، ورنہ کال پہ کوشش کریں گے، تو تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہانگ کانگ سے واپس ہند آ جائیں تو کچھ ان کو مدنی کہتے ہیں نا مدنی شرائط دی ہیں, اگر وہ پوری ہو جائیں تو ہو سکتا ہے تاجپور میں ہوتا ہے, بمبئی میں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا. اور اللہ کرے کہ جو آپ کا حسن زن ہے ایسا بن جاؤں. اب تک ہند والے جاگ رہے ہیں بڑی بات ہے, وہاں آدھا گھنٹہ پلس ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل حاجی عبد الحبیب بھائی کی پر نور ہے زمانہ میں آمد, مرحبا. صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل آپ کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مدنی قافلے میں مدینہ شریف میں نظر آتے, لیکن پھر بھی جب آپ مدینہ کے حوالے سے کچھ کلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صاحب کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی تڑپ اور اتنے آنسو بہانا؟ برائے کرم ہمیں بھی اس طرح کے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہم بھی مدینے کی یادوں میں تڑپنے والے بن جائیں, ہمیں بھی ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے رہے اور ہمیں بھی ہر وقت مدینے کی یاد ایسے ہی تڑپاتی رہے, ایسے ہی رلاتی رہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ شریف دیکھا نہیں ہے آپ نے میرا خیال ہے, دیکھ لیں ایک بار. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. دنیا میں بہت سارے مقام ہیں جس کو ایک بار دو بار چار بار دیکھ کے انسان کہتا ہے بس بہت دیکھ لیا آپ کہیں اور چلتے ہیں, مگر مدینہ شریف خدا کی قسم وہ جگہ ہے ہزار بار دیکھ لیں تڑپ بڑھتی ہے گھٹتی نہیں, پیاس بجھتی نہیں بڑھ جاتی ہے. اور رہی بات کہ آنسو دیکھیں, اللہ کرے کہ دل سے وہ عشق نصیب ہو جائے, اور اس طرح کی باتیں تو ظاہر ہے کسی کو حب جامع مبتلا کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ یاد مدینہ عطا فرما, اور سب کچھ یقین جانے میں اور یہ جتنے اسلام میں یہاں بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں شاید یورپ یو کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی یادوں میں گم رہا کرتے ہوں گے, اگر یاد مدینہ میں کسی نے رونا سکھایا, یاد مدینہ میں بلکہ یاد مدینہ سے کسی نے لفظ بولنا سکھایا, اللہ سلامت رکھے عاشق مدینہ کو کہ دنیا کو مدینہ پاک کا ایسا راستہ دکھایا ہے کہ اب کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ لگاتا رہے دل سدائے مدینہ. دنیا بھر میں گویا عاشقان مدینہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو انشاءاللہ مدینہ پاک کا ذکر کرتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور عشق جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں صحبت سے ملتا ہے. عاشقان مدینہ عاشقان رسول کی صحبت اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کو بھی جی چاہے گا کہ یار ہمیں بھی مدینہ پاک اور نبی پاک کے عشق میں اللہ کرے رونا نصیب ہو جائے. میرے لیے دعا کریں اللہ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے. رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں, ذکر محبت عام ہے پر سوز محبت عام نہیں. کاش کاش. آمین. اگلی کال سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف رضا تاریخ نانک شاہ سیوا سے. عبداللہ بھی بھائی آپ وہ نعت سنا دیں جو آپ پڑھتے ہیں پنجابی کے نعت, برائے مہربانی وہ نعت سنا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے وہ نعت سنا دی ہے, شاید آپ نے کال پہلے کی ہوگی بعد میں آنی ہوگی پھر سننا چاہ رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, اگلی کال سنائی. السلام علیکم. نعمان عارف بات. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. پر نور ہے زمانہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی زبردست سلسلہ ہے اور اس کو دیکھنے میں بہت ہی لطف محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اشفاق بھائی کو عبدالحبیب بھائی کو ساری ٹیم کو شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سمیر حسین ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا شو ماشاءاللہ سے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی نالجیبل ہے, کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے نعت شریف کی, کائنڈلی وہ پوری کر دیں. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا اسد مرحبا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی فرمائش کافی مرتبہ آج تو پوری ہو چکی ہے, دو تین بار یہ کلام ہم نے پڑھا ہے, پھر موقع ملے گا انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. اگلی کال سنیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بقیر عزتاری ہے, میں دلی سے بول رہا ہوں. مجھے ایک دو تین شعر سنا دیجیے. پر نور ہے زمانہ صبح کے بے ولادت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پشاور سے محمد عارف قریشی قادری بات کر رہا ہوں. یہ جی مجھے نعت سننی ہے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ انشاءاللہ. جا چلے اسی کلام کے چند اشعار ایک دو اشعار سن لیتے ہیں. پہلے بھی فرمائش آئی تھی, پھر مزید انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دو ہمارا نبی, مدری چینل کے ناظرین, ہمارا ایک سلسلہ ایک سیگمنٹ ہم نے اس سلسلے میں بھی رکھا ہے, اس کا نام ہے امتی ہو تو ایسا. آئیے آپ کو اس مرحلے میں آج ایک بہت ہی پیاری بات بتاتے ہیں, بہت ہی پیارے مدری پھول آپ کو دیتے ہیں, اور وہ ہے زبان کے متعلق. زبان کے متعلق ہمیں کچھ مدری پھول ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے. ہم گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ آج کل بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے, ایس ایم ایس بھی ایک طرح کی گفتگو ہے, ٹائپنگ بھی ایک طرح کی گفتگو ہے, تو جہاں بھی جب بھی گفتگو کرنے کا موقع ملے ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یقیناً یہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہمیں ملتا ہے, ہماری گفتگو ایسی نہ ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. یہ زبان جو ہے واقعی بہت زیادہ گناہ کرتی ہے, گناہ کر سکتی ہے. روایتوں میں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعضاء کے گناہوں کو جب گنایا تو اس کے متعلق لکھا کہ 95% 95% جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں. اللہ اللہ, تو غور کیا جائے کہ میں امتی ہوں ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جو دنیا کے لیے پیام امن لے کر آئے, کیا میری زبان سے, میرے کسی جملے سے, میرے کسی زبان سے نکلے ہوئے کلام سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوتی, میں ایزا کا باعث تو نہیں بنتا, چاہے وہ گالی کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی کو تان و تشنی کرنے کی صورت میں ہو, کسی کو برا بھلا کہنے کی صورت میں ہو, یا کسی اور ذریعے سے ہو, میری زبان جو ہے وہ نہ اپنی حدود کو کراس کرے اور نہ ہی میں اپنی زبان کے ذریعے کسی کے لیے ایزا کا باعث بنوں. جی اشفاق بھائی, آپ نے جیسے فرمایا کہ اکثر گناہ جو ہوتے ہیں, زیادہ تر گناہ زبان سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ نے اس امت کو مدنی نام کے نام سے ایک مدنی تحفہ دیا جو شریعت اس مدنی نام کے رسالے کو آپ اگر کھولیں اور دیکھیں تو کئی سوالات امیر اہل سنت نے ایسے کیے ہیں کہ جو زبان سے متعلق ہیں, یعنی زبان سے, زبان کے ذریعے جو بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں, دل آزاریاں کی جاتی ہیں, یہ گناہ کیے جاتے ہیں, امیر اہل سنت نے اسے توجہ دلائی ہے اور اس سے بعد رہنے کا ارشاد فرمایا ہے. اشفاق بھائی, اس پہ تو بہت سے مدنی پھول دیے جا سکتے ہیں. ایک میرے ذہن میں ہے جو مدنی نام میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے کی باغ کاٹنا. حدیث پاک میں آتا ہے لا تمہاری احا کا او کما کال, کہ اپنے بھائی کی بات نہ کاٹو. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ سننے کا حوصلہ رکھے. بولنے کا تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن یہ بھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کی بات سنیں, بات اس کی نہ کاٹیں, انٹرپٹ نہ کریں اس کو. اور ایک اور ہمارے اساتذہ ہمیں ایک مدنی پھول دیتے تھے, طلبہ کے لیے بھی ہے, خواہ وہ دینی طلبہ ہوں یا دنیاوی علوم سیکھ رہے ہوں, یا ہر اسلامی بھائی جو ہے اپنی ذات پر اس کو نافذ کر سکتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کوئی بات کرتا ہے اور وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے, کوئی واقعہ بتاتا ہے, کوئی قصہ سناتا ہے, وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے, یا کوئی شریعت کی بات ہوتی ہے, کوئی حدیث ہوتی ہے, کسی بزرگ کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, کرامت وغیرہ وہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے, اب ہمیں وہ پہلے سے معلوم ہوتی ہے, جیسے ہی وہ شروع کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے, ہم شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کی دل آزاری کا, دل چھکنے کا بھی سبب بن سکتا ہے. دوسرا, ہمارے استاد صاحب یہ فرماتے تھے کہ ایک ہی واقعہ ہے, ایک ہی بات ہے, اگر اس کو مختلف انداز سے بیان کیا جائے تو اس کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں. اب میں نے کوئی حدیث سنی, کوئی مسئلہ سنا, کوئی بات سنی بھی تھی, اس کا میں نے ایک معنی مفہوم اپنے ذہن میں لیا ہوا تھا, لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کو بیان کرے گا, ہو سکتا ہے اس کے اندازے بیان سے مجھے کوئی ایک نیا مدنی پھول ملے, اس کا ایک نیا معنی مجھ پر واضح ہو. اسی طرح ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھنے میں میری غلطی ہو اور کسی اور سے میں وہ بات سنوں تو ہو سکتا ہے وہ میری غلط فہمی دور ہو جائے اور مدنی پھول مل جائے. تو یہ ہونا چاہیے کہ گفتگو ہم کریں لیکن سامنے والے کی گفتگو سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. یہ تہذیب کے دائرے میں بھی ہے کہ ہم جب بات کریں تو کوشش یہی ہو کہ کسی کی بات کٹے نہیں, بات نہ کاٹیں, بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے. آج تو موضوع یہ بات نہیں کاٹنی, آج حاجی عبد الحبیب بھائی بھی ماشاء اللہ رابطہ کرنے کے دوران ماشاء اللہ بہت پیارا جملہ ارشاد فرمائے تھے. جی میں ارشاد فرمائیے گا, عرض کروں گا. لیکن یہ جو بات کاٹنے والی بات ہے, میں نے ایک بڑا پیارا جملہ پچھلے دنوں پڑھا اور واقعی اس دن سے میں نے بہت کچھ اس بارے میں سوچنا شروع کیا کہ انسان جو بولتا ہے نا وہ وہی بولتا ہے جو اسے معلوم ہوتا ہے. یعنی جو مجھے معلوم ہے میں وہی اس وقت بولوں گا نا, لیکن جو بعض اوقات جب سنتا ہے تو کچھ نیا سن لیتا ہے. جو معلوم نہیں, جو معلوم نہیں وہ سن لیتا ہے. تو ہم اگر سننے والا حوصلہ پیدا کریں تو معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. کئی بولیاں سننے کو ملتی ہیں, کئی لہجے سننے کو ملتے ہیں, کئی ایسے مدنی پھول مل جاتے ہیں. تو سننے میں بہت فوائد ہیں اگر اچھا سنیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا کی, ایک بڑا پیارا نعرہ ہے جو مدنی مرکز میں لگایا جاتا ہے, پہلے تولو بعد میں بولو. اب یہ زبان کی جو احتیاط ہے اس میں اگر یہ پہلے ہم ذہن بنا لینا کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں, کیونکہ یاد رکھیں تلوار کے وار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا جو زخم لگتا ہے نا بعض اوقات برسوں گزر جاتے ہیں وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے. یار ایسا کہا تھا اس نے مجھے, سب کے سامنے کہہ دیا, حالانکہ کتنی بار میری ہڈی ٹوٹی تھی, کتنی بار کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ سب ٹھیک ہو گیا. وہ جو لگی ہے نا دل پہ وہ نہیں نکلتی ہے. تو یہ بولنے والا سوچے کہ یار پتہ نہیں کوئی ایسا جملہ نہ بول جاؤں جو سالوں اس کے دل میں جو ہے نا وہ ایک پھانس کی طرح چبھ جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اچھا الفاظ ہے نا اشفاق بھائی, یہ یاد رہنے چاہیے ہمارے مدنی چلے کے ناظرین کو, یہ بہت کمال کی چیز ہے. الفاظ مرہم کا بھی زخم پر کام کرتے ہیں اور زخم پر نمک چھڑکنے کا کام بھی کرتے ہیں. بالکل. اب آپ کے پاس کون سے الفاظ ہیں, آپ کے پاس بول کون سے ہیں کہ کوئی زخمی آتا ہے تو مرہم لگاتے ہو یا چند جملے کہہ کر اور اس کے زخم میں اضافہ کر دیتے ہو. دکھی دلوں کا سہارا بھی یہی الفاظ بن سکتے ہیں اور چین والوں کو دکھی بنانے والے بھی یہی الفاظ بن سکتے ہیں. تو اچھا بولنا سیکھیے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ چند جملوں میں نہیں سیکھ جائیں گے, اس کی پریکٹس بھی کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے امیر علیہ سنت نے جو رسائل عطا فرمائے, خاموش شہزادہ, غیبت کی تباہ کاریاں, اس میں بول کر کیا کیا نقصان اٹھاتا ہے اور نہ بول کر کتنے فوائد بعض اوقات حاصل ہو جاتے ہیں. اور آخری بات, پچھلے دن ایک جملہ بہت پیارا سیکھنے کو ملا, اور واقعی یہ پریکٹس ہے, آپ کو بھی سب کو تجربہ ہوگا کہ کچھ لوگ اتنا بولتے ہیں کہ ان کے چپ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور ایسے لوگوں کا بعض اوقات لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے کہ یار اب فون اٹھائیں گے نا تو آدھا گھنٹہ پہلے, پونا گھنٹہ سے پہلے فارغ نہیں ہوں گے. ان لوگوں سے بندہ اب واٹس ایپ پہ بھی بات کرنا مشکل ہو گیا, دس دس منٹ کا واٹس ایپ کرتے ہیں. تو اس میں بندہ ایس ایم ایس سے کام چلا رہا ہوتا ہے کہ یار ان سے اسی میں کر لو بات. اب سوچیں وہ کتنا عجیب آدمی کہ جس سے لوگ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں کہ یار بہت لمبی ہو جائے گی. تو ایک بڑا خوبصورت جملہ سیکھا کہ اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ دوبارہ بولنے کا انتظار کریں. انتظار کریں کہ حضرت کچھ اور بھی تو فرمائے نا, ایسا اچھا بولیے کہ لوگ سننے کا انتظار کریں, اتنا مت بولیے کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. اور اس میں بعض اوقات بڑے نامچین لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے, ادب کے مارے لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کب خاموش ہوں گے, کب خاموش. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ وقار کو کھو دیتا ہے. زیادہ بولنے والا اپنا وقار کھو دیتا ہے, زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. تھوڑا مختصر مگر پر اثر, اللہ کرے مجھے اور ہم سب کو بولنا آ جائے. اور امیر علیہ سنت کی تربیت سے یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کتنی احتیاطیں بیان کر رہے ہیں امیر علیہ سنت, عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہ بھی واقعی نہیں بولنا تھا, بولا تو اس کے پیچھے نیت کیا تھی. تو اللہ کرے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے امتی ہو تو ایسا, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے کلمات کو یاد کریں کہ میرے آقا چند جملے فرما گئے اور علماء اس کی تشریح میں لگے ہوئے ہیں, کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ اس ایک حدیث میں کیا کیا راز چھپا ہوا تھا. تو اللہ کرے ہم بھی مختصر پر اثر بولنے کی عادت ڈالیں, بور نہ کریں لوگوں کو, ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اب تو بڑا فاسٹ زمانہ ہے, اب واٹس ایپ کی بات کریں چونکہ اب استعمال بہت بڑھ گیا ہے. تو بعض اوقات جب دیکھتے ہیں نا 4.5 منٹ 5 منٹ 7 منٹ کا واٹس ایپ, بندہ بولتا ہے بعد میں سنیں گے, یعنی اس کی باری نہیں آتی. اب مختصر بات کریں, چند سیکنڈ میں بات نپٹائی جا سکتی ہے. اتنا طول دینا شاید آپ کے وقار کو آپ کھو دیں گے. جوامع الکلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حدیث ان کو کہا جاتا ہے جامع الکلم, یعنی بہت سارا خلاصہ, بہت ساری باتیں ایک جملے میں بیان کر دینا. اس میں ایک حدیث پاک ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مرد کے انسان کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لا یعنی یعنی فضول بات کو چھوڑ دیں جس سے اس کا مطلب ہی نہ ہو وہ چھوڑ دیں. فالتو کی لمبی کرے گا تو سامنے والا بور ہوگا, گھڑی دیکھے گا, کھڑکی دیکھے گا, ادھر ادھر دیکھے گا. سامنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یار سامنے والا میرے سے میری بات کی توجہ ہی نہیں دے رہا, اب خاموش ہو جانا چاہیے. یہ زبان ایسی ہے, ابھی ہمارے مولوی نے بیان کیا کہ بولنے کا جذبہ تو بہت ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن سننے کا حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. بولنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے. من کسورا لغتہ کسورا غلطہ, جس کے کلمات, جس کے بول زیادہ ہوں گے اس کی غلطیاں بھی جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی. اب زبان ایسی چیز ہے کہ روزانہ جو ہے نا, وہ کتاب میں لکھا ہے میرے لیے سنت کی, کہ تمام اعضا جھک کر گزارش کرتے ہیں کہ زبان تو اگر سیدھی چلے گی تو ہم بھی سیدھے چلیں گے, اگر تو ٹیڑھی چلی تو پٹائی ہماری ہو جانی ہے, تجھے کچھ نہیں ہونا. 32 سپاہیوں کے درمیان موجود یہ 2 انچ کی زبان جو ہے نا, اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. واقعی زبان پر تو بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں. آپ نے کل کہا تھا کہ اس موضوع پر جو ہے وہ 11 دن بات کی جا سکتی ہے, اس پر بھی شاید 11 دن بات کر سکتے ہیں. بہت کامن موضوع ہے, لیکن یہی اجمالی طور پر معروضات آپ کو پیش کی گئی ہیں کہ بس ایسا بولیے کہ آپ کا جو بولنا ہے وہ اچھا لگے, میٹھا لگے, دل میں اتر جائے, اور آپ کے بولنے سے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے امتی کا بولنا یہ سمجھ میں آئے کہ واقعی جب امتی ایسا بولتا ہے تو آقا کا بولنا کتنا پیارا ہوگا, وہ کتنا شیریں اور کتنا میٹھا بولتے بول ہوں گے. بول مرہم کیسے بنتے ہیں, میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, اور یہ ہم سب مبلغین کے لیے بھی تربیت ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے غم جو ہے نا اچھے بول دور کر سکتے ہیں. ایک ہمارے یہاں موبائل وغیرہ گم ہو جاتے ہیں, چوری ہو جاتے ہیں, تو ایک اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ ان کا موبائل فون جو ہے وہ چوری ہو گیا. انہوں نے موبائل کمپنی کو کال کیا کہ میرا موبائل فون چوری ہو گیا ہے, اس کو بند کر دیجیے. تو جو فون پہ تھا نا, اس نے کہا آپ تو خیریت سے ہیں, آپ کو تو کچھ نہیں ہوا, فکر نہ کریں, انشاءاللہ میں آپ کا موبائل فون بند کر دیتا ہوں, اپنا خیال رکھیے. وہ کہتا ہے فون رکھا نا تو میرا آدھا غم دور ہو گیا. سبحان اللہ. اب موبائل نہیں ملا اسے, لیکن چند میٹھے بول اسے مل گئے. شربت نہ دیں نہ دیں, کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پروا شکر کی ہے. تو اچھی بات جو ہے نا وہ بہت کچھ جو ہے نا دے دیتی ہے. ہمیں تکلیف زدوں, مصیبت زدوں کو اچھے بولوں کے ذریعے, حوصلہ دینے کے ذریعے, یعنی اتنے ثواب کمائے جا سکتے ہیں. امیر علیہ سنت کی سیرت میں ہم دیکھیں, اور اگر وہ روایت ذہن میں ہو کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے, تو پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے تو جا کر اسے اچھے بول بول دیں, کوئی پریشان ہے تو اس کی خیریت پوچھ لیں. جہاں تک آپ کا کچھ نہیں ہے, نیکیاں اللہ نے چاہا تو ثواب. یہ بھی تو کہتے ہیں بھلائی کا دور نہیں ہے, اچھی بات سمجھتا کون ہے جب تک ذرا تیز تراری نہ دکھائی جائے. تو اس تیز تراری میں آپ نے کتنوں کو سمجھا دیا ہے. آج دعوت اسلامی میں کروڑوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وابستہ ہیں, کوئی ایک بتا دیں جن کو امیر علیہ السلام نے ڈانٹ کے دعوت اسلامی میں لائے ہوں, جھڑک کے لائے ہوں. کروڑوں اپنے بنا لیے, محبت اور پیار سے ہی بنائے. تو محبت دلوں کو جیتنے کے کنجی ہے, چابی ہے یہ, اگر آپ محبت دیں. اور ایک بات یاد رکھیں, روب جو ہے نا وہ آپ میرے سامنے ہے نا, اور اگر میں نے روب میں رکھا ہے تو آپ میرے سامنے تو میری بات مانیں گے, ادھر سے بندہ کھڑا ہو گیا پیچھے بولے جان چھوٹی. یہ محبت نہیں ہے, یہ اقتدار یا یہ روب بیکار ہے. آپ ایسی محبت طاری کر دیں کہ والد کی بچے کے دل میں ایسی محبت ہو کہ ابو ہو نہ ہو بچہ کہے ابو کو یہ پسند نہیں ہے, میں نے نہیں کرنا ہے. تو یہ محبت ہی کام کروائے گی. آپ جس کو دل میں داخل ہو گئے اب وہ آپ کا ہو جائے گا. ماشاءاللہ باتیں بڑی ہیں. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ایسا بولیں گے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. 12 دن کے لیے ہی نیت کر لیجئے کہ 12 ربیع الاول تک ایسا بولوں گا کہ کسی کا دل نہیں توڑوں گا, کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. مرہم والا کام میرے جملے کریں, اللہ کرے کہ آمین, سب امتی ایسے ہو جائیں. آئیے کچھ مزید کالز لیتے ہیں, اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. شاید سائے والا جو ہے ٹاپک رہے گا, ہم خصائص میں لے جاتے ہیں. خصائص مصطفیٰ کا کل غالباً بیان ہے, تو اس میں یہ بھی ایک خصوصیت ہے حضور علیہ السلام کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. اس پر روایتیں وغیرہ ہیں, تو انشاءاللہ انہیں ہم کل ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہو سکا تو شامل کر لیں گے. کچھ کال سنا دیجئے پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری, عرض کر رہا ہوں چائنا سے. بھائی صاحب سے عرض ہے کہ چائنا والوں کے لیے بھی کچھ شفقتیں فرمائیں, چائنا میں بھی تشریف لائیں, چائنا والے بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ادھر بھی اکالی صلاۃ والسلام کے میلاد کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ چائنا پلان ہے, چائنا, کوریا اور جاپان انشاءاللہ اگلے دو تین ماہ کے اندر کوئی مدنی قافلہ بنانا ہے. اور آپ چائنا والوں کے پاس جب ہی آنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ پھر جاپان چلنا ہے. انشاءاللہ نیت ہے کہ ٹوکیو کے اندر فیضان مدینہ بنائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے دو تین ملکوں کے اسلامی بھائیوں نے مل کر انشاءاللہ ترکیب بنانی ہے. تو چائنا والے تیار رہے ہیں, قریب انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اگلی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام بلال عطاری یونان کے شہر تھیوا سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی مردان سے لکھتے ہیں کہ کلام سنا دیں, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. مردان والے ابھی جا رہے ہیں, مردان سے میسج آنے ملی ہے. وہاں تو تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی لگتا ہے. بالکل ٹھنڈ بھی ایسی ہوگی وہاں تو. ایک میسج کرتے ہیں, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی سنا دیں. عمران وارسی لکھتے ہیں کہ مجھے سنا دیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ایک میسج ہے, فیضان میلاد ہے, یہ کلام سنا دیں. میسجز تو کافی ہیں اور کلام کی فرمائشیں بھی ہیں, تو ہم اختتام کی طرف اب بڑھ رہے ہیں. آئیے کچھ مرحبا مصطفیٰ کی دھومیں مچا لیتے ہیں. فیضان میلاد ہے, یہ مل کے پڑھتے ہیں. فیضان میلاد ہے, فیضان میلاد ہے, فیضان میلاد ہے, فیضان میلاد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اسی طرح سلسلہ پیش خدمت ہوگا مدنی مذاکرے کے بعد. کل بھی مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے, اپنے مدنی مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیے. انشاءاللہ کل بھی خصوصی موضوع کے ساتھ ہم سب حاضر خدمت ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.